أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi dün murabe başlamıştık değil mi? Evet. Tamam. Şimdi el aslu. El aslu, asl olan nerede? Fi i'rabi ma. O şeylerin irabındaki, o mureflerin irabındaki yu'rabu. Mureb oluyor, iraplanıyor. Neyle? Bil harekati. Harekelerle mureb olanların irabında asl olan. İrabında asl olan ve ma haraca anhu. Ve ma ve ol şey ki haraca çıktı anhu an hadel asli. Ve bu asıldan çıkanla. Şimdi üç hal var demiştik. Üç tane de irab var. Değil mi? Mesela harekeyle mureb olmakta dediğin zaman haleti refi damme, haleti nesbu fetha, haleti cevri kesre, tamam. Hepsi ne yaptı? Alacağını aldı. Refali damme, nesbali fetha, cevrali kesre, tamam. Ama işte bu asıldan çıkıyor bazen. Değil mi? Çıkıyor bazen. Şimdi asıl olan nedir? Damme, fetha, kesre, sükün. Hareket nasıl? Bunlar asıl irab. Bu irabları alıyorlar. Asıl irab bunlar. Bunların şimdi bunları alamıyor bazen. Mesela gayrimusarifi düşün şimdi. Gayrimusarif. Refali zamme, nasip cerhali feta. Cemal salimi düşün. Refali damme, nasip cerhali kesra. Değil mi? Ahire harfi illetli olan fiil-i muzari'yi düşün. Sükun alamıyor. Sükun alamıyor. Ne yapıyor mesela? Refali damme, nasbali feta. Cezm halinde harekenin değil, illet harfinin aslı oluyor. Asıldan ne yapıyor? Çıkıyor. Asıl olan nedir mesela harekeyle muhrab olmakta? Asıl olan zamme, feta, kesre, sükun. Bunların dışına çıktı mı irabı, asıldan ne yapmış oluyor? Çıkmış oluyor. Peki, hali. Müellif Hazretleri buyurdu. Ve küllüha ve küllül mu'rabati yani bil harekat. Harekeyle mu'rab olanların hepsi turfa'u bid dammeti. Damme ile merfu olur. Turfa'u tekûnu merfu'aten bid dammeti. Ve tunsabu ve tekûnu mensûbeten bil fethati. Fethayla ve tuhfadu ve tekûnu mecrûraten bil kesrati. Kesreyle mecrûr. Ve tuczemu ve tekûnu meczûmeten bis sükûni. Yani bihazfil hareketi. Ve kharaca an zâlike ve kharaca çıktı an zâlike an zâlikel asıl. Yani bu asıldan çıktı. Selâsetü eşyâe. Selâsetü eşyâe. Üç şey eşyâe gayr-ı musariftir. Bunda geçmiş ona temin vermiş. Sizde de vermiş mi öyle bir şey? Yok. Evet. Lâ tes'elû an eşyâe. An eşyâe. İn tübdeleküm tesük. Üç şey müstesna. Üç şey bu asıldan çıktı. Cem'ül müennesi es-salimu. Müennesin salim cemisi. Yunsabu mensup oluyor. Bil kesratı. Kesre. Nasbı neyle olması lazımdı? Fetha. Fetha ile olmadı. Kesre. Asıl olan nasıp da fetha ile mensup olmaktır. Fetha ile değil kesre ile mensup. Vel ismüllezî la yansarifu. Munsarif olmayan isim de bu asıldan çıktı. يحفظ يعني يكون مجروراً بالفتحة. فتحيلة مجرور. طالب كي جرد أصلاً ندر؟ كسر. والفعل المضارع المعتل الآخر آخر اللي تلولان في المزارع ده çıktı ki يجزم يكون مجروما o da مجروم oluyor بحذف آخره آخرindeki illet harfinin hazfıyla مجروم oluyor. Evet, metnimiz bu. Metinden zaten ne anlatacağı anlaşıldı. Evet. Değil mi? Ve kulu ben diyorum. Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid Rahimullah diyor ki el aslu fil eşyail erba'ati el aslu asl olan fil eşyail erba'a elleti tu'arabu bil harekati harekeyle mureb olan murebatta murebatın o dört şeyinde asl olan dört şey ne? Ref'i, nasb'ı, cerri, cezmi yani. Bunda asl olan en turfe'a. Evet, şu dört şey. Dört şey dediğimiz ne? Arkada söyledik ya. İsmi müfrat. İsmi müfrat. Cemi teksir. Cemi salim. Bir de bunlar. Bu dört şey. Bunlar harekeyle mureb olanlardı. Değil mi? Harekeyle mureb olanları söyledik. Harekeyle mureb olan müfrat. El ismül müfrat. Bir. Cemi teksir. İki. Cem'ül menet-i salim. Üç. الفعل المضارع لم يتصل بآخره شيء. آخر نزل بتشبه. الأصل أصلاً في الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركة. حركة إلى مورب olan şu dört şeyde. Bunlarda asıl olan bir irab var. O da nedir? أن ترفع. أن ترفع هذه الأشياء. Bu eşyanın merfu kılınmasıdır. Neyle? Bir dammete dammeyle merfu kılınmasıdır. Tamam. Ve tunsabe ve mensup kılınmasıdır. Yani ve tuc'ale mensubeten mensup kılınmasıdır. Bil fethati. Ve tuhfeza mecbur kılınmasıdır. Neyle? Bil kesrati kesreyle. Ve tuczeme meczum kılınmasıdır. Neyle? Bil sükuni sükun ile. Asıl olan budur. Asıl olan budur. Ama işte bu aslı irab bazen ne yapmıyor? Oraya gelemiyor. İşte Cem Mühendis Salim'de mesela olmuyor. Ondan sonra gayrimusarif olan isimde olmuyor. Ahri harfi illetli olan fiil-i muzari'de bu asıl üzere gelemiyor. Emmer raf'u bi'd-dammeti. Damme ile merfu olmaya gelince fe inneha muhakkak ki fe inneha muhakkak ki bunlar değil mi? Yani bu dört şey külla hepsi gadcaet geldiler. Hepsi. Yani ismi müfret de, cem mükesser de, cem salim de, fiil muzar de. Bunların hepsi geldi. Alâ mâ huvel aslu fîhâ. Bunlar da asl olan damme ile merf olmak, damme ile merf olmak üzere geldiler. Binaenaleyh feref'u cemî'iha hepsinin refali neyledir? Bir dammet. Ve misaluha. Buna örnek verelim şimdi. Yusafiru Muhammedun vel esdiqa'u vel mü'minatu. Yusafiru. Ahire harfi sayı oldu halde. Ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiili muzari olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzan zammeyle. Üç hal, iki hareke, bir hazır, irabı tam hareke. Muhammedun, bak o da merfu. İsmi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen zammeyle. Üç hal, üç hareke, irabı tam hareke. El esdika'u cem'i mükesser. Munsarif değil, gayri munsariftir. Ama elif lam geldiği için munsarif hükmündedir. Değil mi? Munsarif gibi iraplanacak. Refali, damme, nasibali, cerrali, kesir olacak. Değil mi? Cem'i mükesser olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lavven zammeyle. Üç hal, üç hareke, irabı tam, hareke-i mahrum. Vel müminatü, el müminatü kelimesi. cem'i müennes salim olmak üzere murebbtir. Halet-i rebi lafzını zamm ile üç hal iki hareket. Üç hal iki hareket. Değil mi? İrab-ı nakız harekeyi mahsus. Gördüğün gibi bak dördüne de örnek verdik. Harekeyle mureb olanların dördüne de örnek verdik. Her birinde de refale zamme. Fe yusafir. Şimdi okuyalım. Fe yusafir. Yusafir kelimesi. Fi'lun mudari'un. Fi'l muzardır. Merfu'un. Merfu'dur. Niye merfu? Li tecerrudihi. O fi'l muzari soyulduğu için. Değil mi? Hali olduğu için. Neyden halidi? Minel nasibi. Yani minel amili en nasibi. Vel cazimi. Vel amili el cazimi. Cezmedici amil. Nasbedici amillerden halidir. Peki fiil muzari. El fi'lül mudaril hali. Değil mi? Hali olan fiil. Anin nevasibi vel cevazim. Yekunu merfu'an. Değil mi? Merfu oluyor. Bi sebebi el amil el ma'nevi. Ma'nevi amilisi. Ve alametü ref'ihi, merfu olduğunun alameti ise evvammetü zahiratü, zahir, açık, görünen, okunan zammedir. Ve Muhammedün, Muhammed lafzı terkipte, fa'ilun, faildir. Merfu'un, merfudur. Ve alametü ref'ihi, merfu olduğunun alameti ise nedir? Evvammetü zammedir. Öyle zamme ki evvâhiratü, zahir, açık zammedir. Ve huve o. Yani Muhammed lafzı ismun isimdir. Öyle isim ki müfredün müfred bir isimdir. Tamam. İsmun isimdir. Öyle isim ki müfredün müfred olan bir isim. Vel esdika'u terkipte geçen esdika lafzı merfu'un merfudur. Niçin? Liennehu çünkü o esdika lafzı ma'tufun. Matuftur, atf olunmuş, bağlanmıştır. Ne üzerine matuftur? Nereye bağlıyoruz onu? Alel merfu'i, merfu üzerine matuftur. Peki, el matuf alel merfu'i, merfu'un. Değil mi? Merfu'ya matuf olan merfu'dur. Ve alametü ref'ihi, merfu olduğunun alameti ise nedir? El zammetü zammedir. Öyle zamme ki el zahiretü, zahir, açık görünen, okunan zammet. Ve huve o esdika lafzı nedir? Cem'u teksirin cem'i mükesserdir. Vel mü'minatü mü'minat lafzı merfu'un o da merfudur. Liennehu çünkü o mü'minat lafzı eyvan yani esdika lafzında olduğu gibi matufun matuftur. Ne üzerine matuftur? Alel merfu'i merfu üzerine matuftur. Ve alametü ref'ihi merfu olduğunun alameti ise nedir? El zammetü zammedir. El zahiretü zahir. Açık görünen okunan zammedir. Ve huve o. Yani el müminatü lafzı cem'u müennesin müennesin cem'idir. Öyle cem'i ki değil mi? Salimun salim cem'idir. Peki nokta. Ve emmen nasbu imdi nasba gelince neyle olan nasip? Bil fethati. Fethayla olan nasbe gelince. Fe inneha. Fe inne hâzihil eşyâel erba'a. Elleti tu'rabu bil harekâti. Harekeyle mureb olan şu dört şey var ya. Külleha. Hepsi. Hepsi. Câet. Geldi. Ne üzerine geldi hepsi? Alâma. Alel i'rabillezi. O i'rab üzerine geldiler ki hüve. O i'rab el aslu fiha. Bunlar da asıldır. O da nedir? Fethayla mensup olmak. Ma ada cem'al müennesi es-salime. Ma ada müstesna. Cem'al müennesi es-salim. Cem'i müennes salim müstesna. Bak bu istisna oldu. فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّ جَمْعَ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمَ Muhakkak ki cem'i müennes salim nedir? يُنْصَبُ يَكُنْ مَنْصُوبًا Mensup olur. Neyle mensup olur? بِالْكَسْرَةِ Kesra ile mensup oluyor. Ne olarak? niyabeten o kesre kaim olarak anil fethati fethanın yerine kaim. Naibeten yani. O kesre ne oldu halde? Naibeten kaim olucu geçici anil fethati fethanın yerine. Fetha gelmiyor. Onun yerine nasbın alameti olarak ne geliyor? Kesre. Peki. Ve misaluha bunun örneği. Değil mi? Ve misaluha bunun örneği. Yani bu dört tanesinin ve misalu hazihi'l eşya'il erba'a elleti tu'rabu bil hareke. Harekeyle mureb olan bu dört şey bunların örneği len uhalife bak Muhammeden vel esdika'e vel mü'minati len uhalife elbette muhalefet etmem, etmeyeceğim. Kime? Muhammeden muhalefet etmeyeceğim. Daha vel esdika'e dostlara, arkadaşlara muhalefet etmeyeceğim. Vel müminati mümine kadınlara da muhalefet etmeyeceğim. Şimdi bizim burada aradığımız uhalife fiili muzarisidir. Ahiri harfi sahih olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiili muzari olmak üzere mureptir. Haleti nasbı. Niye nasbı? Çünkü başına bak edatı nasip eden len var. Haleti nasbı lavzen fetayla. Üç hal, iki hareke, bir hazıf, irabı tam, hareke mal hazıf. Muhammeden ismi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lavzen fetayla. Üç hal, üç hareke, irabı tam, hareke mal hazıf. Esdika kelimesi el esdika'e cem'i mükessef munsarif olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lafzen fetayla üç hal üç hareke irab-ı tam hareket. Yine bizim burada aradığımız el müminati kelimesidir. Cem'i müennesi salim olmak üzere mureptir. Haleti nasbı fetet haleti nasbı lafzen kesreyle üç hal iki hareke irab-ı nakıs anlaşıldı. Peki fe uhalife nedir terkipte? Fi'lun muzari'un mansubun bilen len ile mansub fiil muzari'dir. Ve alametu nasbihi el fethatu zahiratu zahir fetha nasbın alametidir. Ve Muhammeden, Muhammed mef'ulun, mef'uldur. Değil mi? Mef'ulun bihi, mef'ulun bihtir. Mensubun, mensubtur. Ve alametun nasbihi, nasbın alameti el fethatu zahir beyden. Yine açık okunan fethedir. Ve huve ismun müfredun, kema alimte, arkadaki bahiste öğrendin müfred isimdir. Vel esdika'e mensubun, liennehu çünkü... Ma'tufun alel mensubi. Değil mi? El ma'tuf. Mensubi mensub. Kural bu. Ve alametun nasbihi mensub olduğun alameti el fethatu zahiratu eydan. Ve huve cem'u teksirin kema alimte. Sen onu öğrendin. Bilmiştin yani bir önceki bahiste onun cem'u keser olduğunu söyledik değil mi? Sadikun, sadikan, estikan. Vel müminati mensub. Bu da mensuptur. Niye? لِيَنَّهُ çünkü مَعْتُوفٌ عَلِ الْمَنْصُوبِ اَيْضًا bir öncekinde olduğu gibi o da mensup üzerine matuptur. وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ mensup olduğun alameti الْكَسْرَةُ كَسْرَةُ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ fethanın yerine kaim olan kesredir. لِيَنَّهُ çünkü müminat جَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالِمٌ müennesin salim cemidir. Ve emmel hafdu bil kesrati. Gelelim kesreyle mecrur olmaya. Fe inneha hâzihil eşyâel erba'a elleti tu'rabu bil harekat. Harekeyle mureb olan bu dört şeyden hepsi külleha. Hepsi قَدْ جَاءَتْ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا. Bunlar da asıl olan İrab üzere geldiler. Hepsi kesreli mecrur oluyor. Acaba fiil muzarda cer var mı? Yok. Gayr-ı musarrefte cer kesreyle mi oluyor? Yok. Fethayla oluyor. O zaman iki tane müstesna var burada. Ma ada el fi'lel muzari'a. Fiil muzari müstesna. Ma ada dışında. Neyin dışında? El fi'lel muzari. Fiil muzari'nin dışında. Niye? Fiil muzari'de cer yok ki. Fe innehu. Fe innel fi'lel muzari'a. Zira fiil muzari la yuhfadu. La yekunu mecruran aslen. Ebeden. Daimen. Hiçbir zaman mecrur olmaz. Meczum olur. Mecrur olma. Peki daha? Ve ma ada el isme. İsim de müstesna. Hangi isim? Ellezî lâ yansarifu. Lâ yekûnu munsarifen. Munsarif olmayan isim de müstesna. Niye? O da çünkü cerrali kesreyle olmaz. Cerrali neyle olur? Fethayla olur. Fe innehu. Fe innehu. Fe innel ismellezî lâ yansarifu. Munsarif olmayan isim yuhfadu. Yuhfadu yekûnu mecruran. Yekûnu mahfudan. Mecrur olur. Ama neyle mecbur olur? Bil fethati. Fethayla mecbur olur. Ne oldu halde o fetha? Niyabeten anil kesrati. Kesrenin yerine kaim olduğu halde. Ve misaluha. Ve misalul eşyail erba'a elleti tu'rabu bil hareke. Harekeyle murab olan bu dört şeyin örneği nedir? Nedir? Merartu bi Muhammedin. Evet. Merartu ben uğradım bi Muhammedin, Muhammed'e. Ver ricali o erkeklere, vel müminati o mümine kadınlara, ve Ahmed'e bir de Ahmed'e. Tamam. Hızlı hızlı yapalım bakalım. Bizim burada aradığımız Muhammed'in ismi müfredi munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen kesreyle 3 harf 3 hareke irabı tam. Er ricali cem mükesser munsarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen kesreyle 3 harf 3 hareke irabı tam. El müminati cem-i müennesi salim olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen kesiyle. Üç hal. İki hareket. Hareket mahzı. Ahmed'e. Ahmed'e. Gayrı musarif olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen fethayla. Üç hal. İki hareket. İrabet. Fe merartu. Merartu nedir burada? Merartu fi'lun ve fa'il. Merra fi'l tu fa'il. Merra fi'l tu. Mahallen merfu. Damir merfu. Muttasıl. Fi mahalli ref fa'il. Tamam. Vel ba'u. Ba. Bi Muhammedin derken ba. Harfu hafdin. Harfu cerri. Harfu cerri. Ve Muhammedin. Muhammed mahfudun bil ba'i. Ba ile mecrur. Yani ba sebebiyle, başına ba'nın duhulü sebebiyle ahiri cerr oldu. Ve alametu hafdihi, mecrur olduğun alameti el kesratü el zahiratü. Bi Muhammedin derken okunan kesr. Ve huve ismün müfredün munsarifün. İsmi müfred munsariftir. Kema arafte, onu zaten bildin. Ve ricali, el ricali kelimesi de mahfudun. O da mecrurdur. لِيَنَّهُ مَعْتُوفٌ عَلَى الْمَخْفُوضِ Mecrura matuftur. وَعَلَامَةُ خَفْضِهِ Cer olduğunun alameti الْكَسَتُ اللّٰهِرَةُ وَهُوَ جَمْعُ تَكْسِيرٍ Cem-i mükesserdir. Munsarifun. Munsariftir. كَمَا عَرَفْتَ اَيْضًا Bunu da bildim. وَالْمُؤْمِنَاتِ Müminat kelimesi mahfudun. Evet mecrurdur. لِيَنَّهُ مَعْتُوفٌ Çünkü matuftur. عَلَى الْمَخْفُوضِ اَيْضًا O da mecrurdan ve alamet-i khabdihi mecrur olduğun alameti ise nedir? El kesratu zahiratu kesre-i zahiri açık okuna. Ve huve cem'u müennesin salimun kema arafte eydan. Onu da bildim. Ve ahmede, ahmet kelimesi mahfudun mecrurdur. Lennu ma'tufun alel mahfudi eydan. O da mecrurdan ma'tuf. Ve alamet-i khafdihi mecrur olduğun alameti. El fethatu Fethadır. Niyabeten ani kasrati. Kasranın makamına kaim olan fetha ile meçhurdur. Lennev çünkü Ahmet ismun la yansarifu la yekunu munsarifa. Munsarif olmayan isimdir. Vel mani'u lehu. Vel mani'u vellezi yemne'u. Men eden şey. Vel mani'u ne demek? Vellezi yemne'u. İsmi fail, ismi mef'ulün evveline gelen o lamlar ismi mevsuldür. Ve emmel lamu dâhiletu ala sıfati fekâle ekteruhum innehu ismi mevsulin. Vellezi yemne'u lehu ve Ahmed'i men eden. Neyden men eden? Min as-sarfi. Munsarif olmaktan. Min en yekune munsarifen. Munsarif olmaktan onu engelleyen şey nedir? El alemiyyetü. Yani el alemiyyetü. El ma'rifetü yani. Değil mi? Bir sebebi alemiyye. Alemiyet ile olan marifelik ve veznül fi'li bir de veznü fi'l. Veznü fi'l, veznü ismin fer'i, alemiyet ile marife nekrenin fer'i. İki illete, iki feriyet hasıl oldu, müşabih oldu fiile. Fiilden keseten bir memnu', Ahmet'ten memnu', Ahmet gayri munsari. Ve emmel cezmu bis sükuni. Gelelim sükun ile meczum olmaya. Fe ente ta'lem. Sen biliyorsun, öğrendin. Artık bu kadar çalışıyorsun nahve, bunları kavradın diyor. Fe ente ta'lemu. Sen artık bilirsin, biliyorsun. Ennel cezme. Cezim denen şey. Yani en yakunu meczumen. Meczum olmak. Muhtasun bil fi'lil mudari'i. O fiil muzari'ye aittir. Fiil muzari'nin dışında sakın cezim arama. Meczumluk yoktur fiil muzari'nin dışında. Fiil muzaridir meczum olan. Çünkü cezim edatları fiil muzariye dahil olur. Cezm edatları fiil muzari cezmede fiil muzari meczum olur. İsmin meczum olması diye bir şey yoktur. Fe inkâne. Şimdi bakacak. Fe yunzaru bakılır. Fe. Fe in. Ne demek? Fe yunzaru bakılır. İnkâne eğer olur ise o fiil muzari. Sahihal ahiri. Ahiri harfi sayı olursa. Fe inne cezmehu. Muhakkak ki onun cezmi bir sükûni, sükûn iledir. Yani ne demek? Bi harfil hareketi. Hareketin asbıyladır. Kemâ huvel aslu fil cezmi. Cezimde asıl olan da bu. Değil mi? Cezimde asıl olan neydi? En yakunu meczûmen bir sükûn. Sükûn ile meczûm olmak. Tamam. Ve misaluhu. Bunun misali lem yusafir halidun. Lem yusafir. Yolculuğa çıkmadı. Kim? Halidun Halid. Bizim burada aradığımız yusafir fiili mudarisidir. Ahiri harfi sahih olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiili mudari olmak üzere muraddir. Haleti cezmi. Değil mi? Bak başına lem var. Onun için haleti cezmi lafzen harekenin hazfiyle. Üç hal, iki hareke, bir hazı, irabıtan hareke, mal, hadı. Değil mi? Fellem, lem kelimesi nedir? Harfu nefyin, nefi harfidir. Ve cezmin, cezim harfidir. Ve galbin, galbin, nefi harfidir. Müsbeti menfi yapıyor. Değil mi? Yusafir yolculuğa çıkıyor, çıkacak. Lem yusafir yolculuğa çıkmadı. Ve cezmin, cezim harfidir. Yusafiru merfu idi, lem yusafir meczum oldu. Ve galbin, kalp harfi, yusafir yola çıkacak, yola çıkar, değil mi? Hal veya hal veya istikbali ifade ediyordu ama lem yusafir yolculuğa çıkmadı, değil mi? Yedülle ala zamanil mat, galbetti yani, değil mi? Ne yaptı? İstikbali hali galbetti, çevirdi neye? Mad zamanı çevirdi. Anlaşıldı. Ve yusafir fi'lun mudari'un. Tamam. Meczumun meczumdur. Bilem lemine. Ve alametü cezmihi. Meczum olduğunun alameti es-sükûnü sükündür. Ve halidun. Halid ise. Fa'ilun. Merfu'un. Merfu'dur. Ve alametü ref'ihi. Az-zammetü zahiretü. Zahir. Açık. Zammedir. Okunan zammedir. Peki dedik ki ahir harfi sayır olursa tamam. Aslı üzere sükun ile meczum. Ahir harfi illet olursa. Ve inkânel fi'lül muzari'u. Eğer fiil muzari olur ise. Mu'tellel ahiri. Ahir harfi illet olursa. Kâne cezmuhu. Onun cezmi olur. neyle olur? Bi hazfil illeti. Bi hazfi harfil illeti. Değil mi? İlletin hasbiyle değil. İllet harfinin hazfıyla olur. Ve misaluhu. Buna örnek. Bu fiil muzariye örnek. Lem yes'a bekrun. Lem yes'a. Sayu gayret göstermedi. Çalışmadı. Çabalamadı. Çalışmadı. Bekrun. Peki. Bizim burada adımız yes'a. Sa'a yes'a. Lem yes'a. Bizim burada aradığımız yes'a fiil muzarisidir. Ahire harfi illet oldu halde. Ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haleti cezmi lafzen ahirindeki illet harfinin hazfıyla. 3 hal, 2 hareke, 1 hazıf, irabı tam, hareke, mahal, hazıf. Geçtik. Ve lem yed'uh ve lem yakdi. Lem yed'u, dua etmedi, çağırmadı. Lem yakdi. Hükmetmedi. Evet. Lem yahkum. Feküllün her biri min yes'a ve yed'u ve yakdi fi'lun mudari'un meczumun bilem. Lem ile meczum fiil muzari. Ve alametü cezmihi meczum olduğun alameti ise hazful elifi elifin hasbedilmesi min yes'a yes'anın sonundan elif hasbedilmesi. Yes'a idi. Vel fethatü fete ise gableha eliften önce gibi de delilün aleyha buna delildir. Peki ve hazful vavi vavun hasbedilmesi min yed'u yed'udan da vav hasbedilmiş. Peki nerede anladın? Zamme sana ne diyor? Burada vav vardır diyor. Yed'u idi aslında bu. Ve dammetu gableha o vavdan önceki olan damme delilün aleyha vava delalet edecektir. Değil mi? Ve hazful ya yan alameti hasbedilmesi de cezmin alameti min yakdi yakdi'de vel kesratü kableha ya'dan önceki kesre delilün aleyha alel ya'il mahzufeti bu mahzuf ya'ya ne yapmakta peki harekeyle muğreb olanlarda asıl olan nedir? Asıl olan ref'inin damme nasbının fetrafı feta cezminin sükun cerrinin kesre böyle olmaz. Peki. Şimdi bu ref'in nasbın cerrin cezmin hepsinin asli alameti var, fer'i alameti var, yani naib olanı var. Mesela ref'in asli alameti dammedir. Ama naib olanı nedir? Bi sübutin nun. Nun ile merfu olmak. Efali hamsede neyle merfu oluyor? Nun ile merfu oluyor. Değil mi? Peki. Nasb'ın asli alameti fetadır. Değil mi? Fetanın yerine kaim olan alamet nedir? Kesra. Peki. Cerri asli kesredir. Kesrenin yerine kaim olan, naib olan alamet nedir? Fetadır. Gayrimüsaddır. Cezmin asli alameti sükündür. Ahir harfi sayı olanlarında sükün geliyor. Naib olanı, sükünün yerine kaim olan da nedir? Harfi illetin hasf edilmesi. Harfi illet ne yapılıyor? Hasf ediliyor. Peki. El mu'rabatu bil hurufi. Gelelim harflerle mureplere. Hala müellif hazretleri buyurdu. Vellezî ol bir mureb ki yu'rabu yıraplanıyor neyle bil hurufi. Harfler ile mureb olan erba'atü envai. O da dört nevidir. Et-tesniyetü. Tesniye. Ve cem'ül müzekkeri es-salim. Değil mi? Cem'ül müzekkeri es-salim. Vel-esmaül hamsetü. Esma-i hamse. Yani esma-i sitte-i mutelle. Vel-ef'alül hamsetü. Bir de ef'ali hamse. Ve hiye yef'alani ve tef'alani ve yef'alune ve tef'alune ve tef'alune. Bunlar. Ve kulu ben diyorum el kısmı thani ikinci kısım minel murebati. Mureplerin ikinci kısmı nedir? El eşya'u. Mureplerdir. Elleti o murepler ki tu'rabu bil hurufi. Harflerle irabı olan. İrabı harf ile olan kelimelerdir. Vel hurufu harfler elleti o harfler ki tekünü olur. Alametel i'rabi. İrabın alameti olan harfler ise kaç tanedir? Değil mi? Vel huruf harfler, elli harfler ki tekün oluyor. Alamete'l i'rabi tekün oluyor o harfler. Nedir oluyor? Alamete'l i'rabi. İrabın alameti olan o harfler erba'atün. Erba'atün mübteden haber. El hurufu mübteda erba'atün haber. Ve o da nedir? El elifu elif vel vavu vav vel ya'u ya vel nunun nun. Vellezî yûrabu bihâzihil hurufi. Bu harflerle mûrab olan lafız erba'atü eşyâ'e. Dört şeydir. Et tesniyetü. Birincisi tesniye. Vel muradu biha el müsenna. Tesniye mastardır. Senna yüseni tesniye. Tesniye yapmak. İkil yapmak demek. İkil olan isim. Yani el müsenna. Ellezi kâne müsenna. Ve misaluhu el mısrani. Vel muhammedani. Vel bekrani. Vel raculani. Bunlar tesniye. Cem'ul müzekkeri. السالم جمع مذكر سالم ومثاله المسلمون والبكرون والمحمدون والأسماء الخمسة الأسماء الخمسة أسماء خمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال ذو دördüncü Mureb. Harf ile mureb olan dördüncüsü nedir? El-ef'alül khamsetü. Ef'alü khamse. Ve misaluha. Yadribani. Ve tektubani. Ve yefhemune. Ve tahfazune. Ve tesherine. Ve seyeti gelecek beyanu i'rabi külli vahidin min hâzihil eşya'il erba'a. Bu dört şeyden her birinin i'rabını açıklama. Gelecek tafsilen, mufassalen, detaylı, ayrıntılı bir şekilde bunların açıklaması ne yapacak? Gelecek. Evet, İrab-ül Mükenna. Kendi dersinden bir şey kalmıştı, onu tamamlayalım da. Bir parça kalmıştı. Elâ innûhum mufsidûnâ. Evet.